महाभारत वन पर्व विंशोध्याय श्रीकृष्ण और साल्व का भीषण युद्ध। वासुदेववाच आनर्तनगरम मुक्तम ततोहम अगमम तदा महाकृतौ राजसूये निवृत्ते निपते तव। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, राजन आपका राजसूय महायज्ञ समाप्त होने पर मैं साल्व से विमुक्त आनर्तनगर अर्थात द्वारिका में गया। अपश्यम द्वारकां चाहम महाराज हतत्विषम निस्वाध्याय वसत्काराम निर्भूषण वर स्त्रियम। महाराज मैंने वहां पहुंचकर देखा द्वारिका श्रीहीन हो रही है, वहां न तो स्वाध्याय होता है न वसत्कार। वह पूरे आभूषणों से रहित सुंदरी नारी की भांति उदास लग रही थी। अनभिज्ञेय रूपाणि द्वारकोपवनानि च दृष्ट्वा शंकोपपन्नोऽहम् अप्रेक्षम हृदिकात्मजम्। द्वारिका के वन उपवन तो ऐसे हो रहे थे मानो पहचाने ही न जाते हों। यह सब देखकर मेरे मन में बड़ी शंका हुई और मैंने कृतवर्मा से पूछा। अस्वस्थ नर नारीकम इदम विष्णे कुलम भृतम किमिदम नरसार्दूल श्रोतमिच्छामि तत्त्वतः। नरश्रेष्ठ, इस विष्णु वंश के प्राय सभी स्त्री पुरुष अस्वस्थ दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। एवं मुक्त सतु मया विस्तरेणेदम अब्रवीत रोधम मोक्षम च साल्वे हार्दिक्यो राजसत्तव। नृपश्रेष्ठ, मेरे इस प्रकार पूछने पर कृतवर्मा ने साल्व के द्वारकापुरी पर घेरा डालने और फिर छोड़कर भाग जाने का सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। ततो हम भरत श्रेष्ठ श्रुत्वा सर्वम अशेषतः विनाशे साल्व राजस्य तदैवा करवम मतिम। भरत वंश शिरोमणि, यह सब वृत्तांत पूर्ण रूप से सुनकर मैंने साल्वराज के विनाश का पूर्ण निश्चय कर लिया। ततोहम भरत श्रेष्ठ समाश्वास्य पुरे जनम राजानम आहुकम चैव तथैवानक दुन्दुभिम सर्वान् विष्णु परवीरांश्च हर्षयन् ब्रुवम तदा अप्रमाद सदा कार्यो नगरे यादवर्षभा। हरश्रेष्ठ, तदनंतर मैं नगर निवासियों को आश्वासन देकर राजा उग्रसेन पिता वसुदेव तथा संपूर्ण विष्णुवंशियों का हर्ष बढ़ाते हुए बोला, यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों आप लोग नगर की रक्षा के लिए सदा सावधान रहे। साल्वराज विनाशाय प्रयातम माम निबोधत नाहत्वा तम निवर्तिष्ये पुरीं द्वारवतीं प्रति। मैं साल्वराज का नाश करने के लिए यहाँ से प्रस्थान करता हूँ, आप यह निश्चय जाने मैं साल्व का वध किए बिना द्वारकापुरी को नहीं लौटूंगा। ससाल्वम शोभनगरम हत्वा दृष्टास्मि वह पुनः त्रिसामाहन्यता में सा दुन्दभि शत्रुभीषण। साल्व से ही शोभ नगर का नाश कर लेने पर ही मैं पुनः आप लोगों का दर्शन करूंगा। अब शत्रुओं का भयभीत करने वाले इस नगाड़े को तीन बार बजाइए। ते मयाश्वासिता वीरा यथावद भरतर्षभ सर्वे माम ब्रुवन हृष्टा प्रयाहि जाहि सात्रवन वान। भरत कुलभूषण, मेरे इस प्रकार आश्वासन देने पर सभी यदवंशी वीरों ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, जाइए और शत्रुओं का विनाश कीजिए। तय प्रहिष्टात्म वीर आसभिरभिनंदित वाचय्वा दुजश्रेष्ठान प्रणम्य शिरसा भवम सभ्य सुग्रीव युक्तेन रथे नानादयन दिश प्रद्माय शंख प्रवरम पांचजन्यमहम नृप प्रयातोऽस्मि नरव्याघ्र बलेन महतावृत क्लिप्तेन चतुरंगेन यत्तेन जितकाशिना। प्रसन्न चित्त वाले उन वीरों के द्वारा आशीर्वाद से अभिनंदित होकर मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। नरश्रेष्ठ तदनंतर शैब्य और सुग्रीव नामक घोड़ों से जुटे हुए अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए श्रेष्ठ शंख पांचजन्य को बजाकर मैंने विशाल सेना के साथ रण के लिए प्रस्थान किया। मेरी उस व्यूह रचना से युक्त और नियंत्रित सेना में हाथी घोड़े रथी और पैदल चारों ही अंग मौजूद थे। उस समय वह सेना विजय से शोभित हो रही थी। समतीत्य बहुन्देशान गिरिश्च बहुपादपान सरांसि सरितश्चैव मार्तिकावतमासदम्। तब मैं बहुत से देशों और असंख्य वृक्षों से हरे भरे पर्वतों सरोवरों और सरिताओं को लांघता हुआ मार्तिकावत में जा पहुँचा। तत्राशोषम नरव्याघ्र साल्वम सागर मंथिकात प्रयांतम सौभमास्थाय तमहम पृष्ठतोन्वगयाम। नरव्याघ्र, वहाँ मैंने सुना कि साल्व सौभ विमान पर बैठकर समुद्र के निकट जा रहा है। तब मैं उसी के पीछे लग गया। ततः सागर मासाद्य कुक्षौ तस्य महोर्मिणः समुद्रनाभ्याम साल्वोद्भूत सौभमास्थाय शत्रुहन। शत्रुनाशन, फिर समुद्र के निकट पहुंचकर उत्ताल तरंगों वाले महासागर की कुक्ष के अंतर्गत उसके नाभिदेश एक द्वीप में जाकर राजा साल्व सौभ विमान पर ठहरा हुआ था। स समालोक्य दूरान माम स्मरन्निव युधिष्ठिर आह्वयामास दुष्टात्मा युद्धायैव मुर्मुहुः। युधिष्ठिर, वह दुष्टात्मा दूर से ही मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ सा बारंबार युद्ध के लिए ललकारने लगा। तस्य सार्गव निर्मुक्तये बहुभिर्मर्म भेदभिः पुरं नासाध्यत सरेः ततो मां रोष आविशत। मेरे सारंग धनुष से छूटे हुए बहुत से मर्मभेदी बाण साल्व के विमान तक नहीं पहुंच सके। इससे मैं रोष में भर गया। सचापि प्राप प्रकृति दैतेजाप सदो नृप मय्य वर्षत दुर्धर्ष सरधारा सहस्रश। राजन, नीच दैत्य दुर्धर्ष राजा साल्व स्वभाव से ही पापाचारी था। उसने मेरे ऊपर सहस्रों बाण धाराएं बरसाई। सैनिकान मम सूतम च हयांश्च समवाकिरत अचिंतयन्तस्तु सरान वयम् युद्ध्याम भारत। मेरे सारथी घोड़ों तथा सैनिकों पर उसने भी बाणों की झड़ी लगा दी। भारत, उसके बाणों की बौछार को कुछ न समझकर मैं युद्ध के लिए ही लगा रहा। ततः सहस्राणि शराणां नवपर्वणां चिक्षुपु समरे वीरा मयि साल्व पदानुगा। तदनंतर साल्व के अनुगामी वीरों ने युद्ध में मेरे ऊपर झुकी हुई गांठ वाले लाखों बाण बरसाए। ते हयाश्च रथम चैव तदा दारुकमेव च साधयामा सुरसुरास्तै बाणै मर्म भेदभिः। उस समय उन असुरों ने अपने मर्मभेदी बाणों द्वारा मेरे घोड़ों को रथ को और दारुक को भी ढक दिया। न हया न रथो वीर न यंता मम दारुक अदृश्यंत सरेच्छन्ना तथा हम सैनिका चमे। वीरवर, उस समय मेरे घोड़े रथ मेरा सारथी दारुक मैं तथा मेरे सारे सैनिक सभी बाणों से आच्छादित होकर अदृश्य हो गए। ततो हम अपि कौन्तेय शराणां मयूतान बहुन आमंत्रितानां धनुषा दिव्येन विधिना क्षिपम्। कुंती नंदन, तब मैंने भी अपने धनुष द्वारा दिव्य विधि से अभिमंत्रित किए हुए कई हजार बाण बरसाए। न तत्र विषयस्वासिन मम सैन्यस्य भारत खे विशक्तम हित सौभम क्रोशमात्र हिवाभवत। भारत, साल्व का सौभ विमान आकाश में इस प्रकार प्रवेश कर गया था कि मेरे सैनिकों की दृष्टि में आता ही नहीं था, मानो एक कोस दूर चला गया हो। ततस्ते प्रेक्षका सर्वे रंगवाट इव स्थिता हर्ष यामा सुरुच्चैर्माम सिंहनाद तलस्वनैः। तब वे सैनिक रंगशाला में बैठे हुए दर्शकों के भांति केवल मेरे युद्ध का दृश्य देखते हुए जोर जोर से सिंहनाद और करतल ध्वनि करके मेरा हर्ष बढ़ाने लगे। मत्कराग्रह विनिर्मुक्ता दानवानां सरास्तथा अंगे सूरचरा पांगा विवसु सलभा इव। तब मेरे हाथों से छुटे हुए मनोहर पंख वाले बाण दानवों के अंगों में सलभों की भांति घुसने लगे। ततो हलहला शब्द शोभ मध्य व्यवर्धत वध्यताम विशिख दीक्षण ही पतताम च महानवे। इससे शोभ विमान में मेरे तीखे बाणों से मरकर महासागर में गिरने वाले दानवों का कोलाहल बढ़ने लगा। तेन कृत भुजस्कंधा कवंधा कृत दर्शना ददंतो भैरवान्नादन निपतन्ते स्मदानवाह। कंधे और भुजाओं के कट जाने से कबंध के आकृति में दिखाई देने वाले वे दानव भयंकर नाद करते हुए समुद्र में गिरने लगे। पतितास्ते पिभक्षन्ते समुद्रांभो निवासिभिः ततो गोक्षीर कुन्तेन्दु मृणालरं जतप्रभं जलदं पांचजन्यं वै प्राणेनाहम् अपूरयम् तान् दृष्ट्वा पतितां तत्र साल्वशोभपतिस्तत। मायायुद्धेन महता योधयामास मां युधि ततो गदाहला प्राप्स्याह शूलशक्ति परस्वधा। असया शक्तिकुलेश पाणसंष्टि कनपाशराः पट्यसास्य भृशृण्डं यश्च प्रपञ्चन्त्य निशम्बयी। जो गिरते थे उन्हें समुद्र में रहने वाले जीव जंतु निगल जाते थे। तत्पश्चात मैंने गोदुग्ध कुंद पुष्प चंद्रमा मृणाल तथा चांदी की थी कांति वाले पांचजन्य नामक शंख को बड़े जोर से फूका। उन दानवों को समुद्र में गिरते देख शोभराज साल्व महान माया युद्ध के द्वारा मेरा सामना करने लगा। फिर तो मेरे ऊपर गदा हल प्रास शूल शक्ति फरसे खड्ग शक्ति भद्र पाश रिष्टि कनप बाण पट्टीस और भुसुंडी आदि शस्त्रास्त्रों की निरंतर वर्षा होने लगी। तामहम आज यही वासु प्रतिगृह्य विनाशयम् तस्याम हतायाम मायायाम गिरिसिंहैर्योधवन्। साल्व की उस माया को मैंने माया द्वारा ही नियंत्रित करके नष्ट कर दिया। उस माया का नाश होने पर वह पर्वत के शिखरों द्वारा युद्ध करने लगा। ततो भवत तम जीव प्रकाश इव चाभवत दुर्दिनम सुदिनम चैव शीतमुष्णम च भारत अंगार पांशु वर्षम च सहस्र वर्षम च भारत एवं मायां प्रकुर्वाणो योधयामास माम रिपुः। तन्नंतर कभी अंधकार सा हो जाता कभी प्रकाश सा हो जाता कभी मेघों से आकाश घिर जाता और कभी बादलों के छिन्न भिन्न होने से सुंदर दिन प्रकट हो जाता था। कभी सर्दी और कभी गर्मी पड़ने लगती थी। अंगार और धूल की वर्षा के साथ साथ शस्त्रों की भी वृष्टि होने लगती। इस प्रकार शत्रु ने मेरे साथ माया का प्रयोग करते हुए युद्ध आरंभ किया। विज्ञाय तदहं सर्वं आजयैव विनाशयम् यथा कालं तु युद्धेन व्यधमं सर्वतः सरै। वह सब जानकर मैंने माया द्वारा ही उसकी माया का नाश कर दिया। यथा समय युद्ध करते हुए मैंने बाणों द्वारा साल्व की सेना को सब ओर से संतप्त कर दिया। ततो व्योम महाराज सतसूर्य विवाभवत सतचंद्रम च कौन्तेय सहस्रायुत तारकम्। कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर इसके बाद आकाश सौ सूर्यों से उद्भासित सा दिखाई देने लगा। उसमें सैकड़ों चंद्रमा और करोड़ों तारे दिखाई देने लगे। ततो नाग्यायत तदा दिवारात्रम तथा दिशः ततो हम मोहमापन्न प्रज्ञास्त्रम समयोजयम्। उस समय यह नहीं जान पड़ता था कि यह दिन है या रात्रि, दिशाओं का भी ज्ञान नहीं होता था। इससे मोहित होकर मैंने प्रज्ञास्त्र का संधान किया। ततस्तदस्त्रम कौन्तेय धूतम तुलम्बिवा निलैः तथा तद्भवद्युद्धम तुम्लम लोमहर्षणम लब्धा लोकस्तु राजेन्द्र पुनः शत्रुमयोधयम्। कुंती कुमार, तब उस अस्त्र ने उस सारी माया को उसी प्रकार उड़ा दिया जैसे हवा रुई को उड़ा देती है। इसके बाद साल्व के साथ हम लोगों का अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। राजेंद्र, सब ओर प्रकाश हो जाने पर मैंने पुनः शत्रु से युद्ध प्रारंभ कर दिया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि सौभवदोपाख्याने विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवदोपाख्यान विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ।